بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رونا دی یوسف علیہ السلام کله چې راغلل د مصر نه نو پلار ته ډیر صفات وکړو د مصر د بادشاه چې ډیر عجیب انسان دی، ډیر اخلاقی بنی آدم دی. په ناشنایۍ کې زمونږ دومره قدر او دومره عزت او داسې مکلفه میلمستیا، موږ سره ډیرې د اخلاص خبرې وکړې، او پاره کې ستا ذکر هم راغی، ځکه زمونږ نه معلومات کول چې د کوم ځای یې او څوک یې، موږ ته حال وي. هغه موږ ته دا هم وایي چې یاره والد بزرګوار ته ووایي چې زما دپاره دعا کوي چې عظیم الشان پیغمبر دی، زما د طرف نه به وته د دعا درخواست کوي. موږ سره داسې خبرې وکړې لکه د خپلو وروڼو په شان تي. موږ باندې دا شرط ایښی دی چې تاسو کوم رور یاد کړه ماته، چې زموږ یو لسم رور شته دی، او ځکه هم نه دی راوستی چې د پلار ورسره ډېر محبت دی، موږ باندې شرط کې خود چې دی براولی، او که دی هم رانوستو نو بیا تاسو دپاره غله نشته، نه یو بار او نه لس بار. دا دی ویلو چې موږ بس بندوبست کوو که نه، اوس بندوبست کوي او چل جوړی پلار ته چې بنیامین ځان سره بوزي. نو ډېر لوی تعریف یې ورته وکړو دا غځای، دا ټول د دې دپاره چې دا رور موږ سره بوتله آسان شي. او ویې ورته چې موږ به د ده ډېر حفاظت کوو، او خاص دې دپاره یې بوزو چې زموږ دپاره غله او رزق اسې نشي حاصلی دی. یعقوب علیہ السلام هغه ته جواب کوي، قال او یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیه، زه خو اعتبار نکوم په تاسو باندې په حق د دې بنیامین کې، الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، مگر هغه سه کوټه اعتبار سید بار خو نکوم، خواغ سید بار بکوم لکه جکڑه میو پتا سبان دی پا حق درور ددکی چی یوسف و من قبلو ډیر پخوا سلویخ کال مخ کی، مطلب انکارو تا سبان دی اتبار نشتا، تا سخپل اتبار یوزل کوٹا کڑه دی. او دا قرآن بیان کړي اصول اصول نحل کې د وعدې په باب کې، کنه قرآن کې خزان له بابونه دي، د وعدې په باب کې ویلو چې مسلمانانو جبا مماتوي و وعده ما ماتوي. دي کې ډېر نقصانات دي. نو یو نقصان دا بیان کړو چې د دې د وجینا دوستی په دشمنی سره بدل شي. چا سره دې جب کړی وا وعده دې کړی وا او ماته دې کړا نو دوستی ختم شو کنه دشمنی جوړ شو. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم وعدي او قسمنا دې د پاره مکوي چې خپل مین کې نقصان او دشمنی جوړه کې یو داو. دویم نقصان دا بیان کړو چې وعده ما تکړه فتزل قدم. مسلمان ډیر مضبوط قدم دی، ډیر محکم قدم دی، هغه وعده ماتول سره وخت ختم شو. مسلمان سکه چې کافر به په یوم اعتبار نه کوي بیا، ځکه دا مسلمانان پر ملک بدنام دي. اسلام دی بدنام کړی دی کنه، په انډیا کې بدنام دي، په روس کې بدنام دي، په کافرو ملک کې یاره یو مسلمان سم کار نه کوي. نو پتازل قدم قرآن وی یا قدم دی خو دا ستا قدم چې تر عرشه پور رسیدنه خدا غو کنه ختم شي، اعتماد ختم شي د خلقو. نو هغه انسان ځان سره بدو کی ډیر جزان او غریبانانی خزه عمومی خو خلق عمومی خسیټان عمومی ډیر عزت یې او ډیر ارسه چې سوې ناول ورکی هول ورکی او دې لټینګ نه کی یوشیتا اولا کرو په موبایل پروتی حاضر جیب کې واچي نو په ذل قدمن ارسه دې خراب. دا مسلمان کار دی. یعقوب علیہ السلام وی تاسو یو ځل د وعده خلاف کړی دی نو بیا په تاسو اعتماد نشته. حدیث کې راغلی و لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مسلمان با چرې دی یوې سوړې نه دوه ځله نشي چیچلې چې مسلمانی کنه. یو ځل خو یې ځکه چې انسان دی خو بیا بیا نه اجدا بیا بیا چې چلی شین دا مسلمان نه وي. په موګي او زل ټکر خلق خوري. یعقوب علیہ السلام وی چې تاسو باندې اعتماد نکوم او فلا او خیر حافظ وا الله به تاسو اعتماد کوم. الله ډیر بهتر نگاه باندې، الله ډیر بهتر حفاظت کوونکې دی. بس پاغ باندې به سپارم پتا سو باندې نا امنی کوله زکه نشم چې مجبوری ده. ولی قحط ته خروب اسو کام بیا دی خو محتاج دی رزق ته چې څنګه په عام خلق باندې قحط ته نه پاغیم قحط ته او سوار لسمی سده پیران دیرو چتی دم بیاونا چه پا دینا قحط رازی نا پی لوگا و تند رازی او خلقو تداوی چه پا مونگ دا اللہ پزل لکنا مونگا خو ستانداریو لکه یعقوب علیہ السلام ستاندار نو سمرا غٹی دوکی کئی چه دی بس حال قیامت کی. یعقوب علیہ السلام ای منی کولی زکا نشم چی مجبوریم رزق تاجت تے و بغیر دمی سرنابل زیکی نمی لاویگی و هو ارحم الراحمین. او دا اللہ دیر زیاد رحم کون کدیم دا هر چانا مور او پلار رحم کوي خو دومره نشي کولی، مشران رحم کوي په کشرانو خو دومره نشي کولی، استادان رحم کوي په شاګردانو خو دومره نشي کولی څومره چې الله کوي، وهو ارحم الراحمین. دا د انبیاء او شان دی. دا خو اوس خلق لګیا د خدای نه نه یریږي، هغه خبرې کوي. ولی یعقوب علیه السلام داسې نه شوی چې الله غیبانه امداد راولیږي، چې کوسه کې بورای پرتی د غوړو ټیمان پراتی د چینه او د پوری بورای پرتی او چاته وایې ما بس دا خو کول نو یعقوب علیه السلام سره به الله کړی غیبانه امداد به اوسره کړی پیغمبر دی عظیم الشان چې په اولاد کې څومره پیغمبران راغلي اشمار الله ته معلوم دی، دومره پیغمبرانو نیکو او دا هغه دا حال دی چې مجبور یم کنه پرېدم نو څه به خورم. موږ حیران یو چې دې پیرانو سره بوجه ډکې دار سه، دا ټول دروغ دی شیطانان دی، پیر وای شیطان ته ولما فتحوا متاعهم کله چې پرانستل خپل بارونه او بورې متاعهم وجدوا بضاعتهم نو هر یو په خپل بار کې خپل قیمت اومنته لستنو او د هر یو په بار کې داغه خپل قیمت پروتو دا سی کار کړ جدا جدا ګوره به کولاو کړنو پیسې په کې راوخته او مکه چې دې ځان سره کې وړي وي وجدو بذاتهم ويمن تو خپل قیمت او خپل پنګ ردت الیم چې واپس کړی شي ودیتان. مونږ وی کنه چې دې کې لس حکمتونه وو چې دا یو ته واپس کړه. قالوا یا ابانا ما نبغي وی رونو د یوسف علی السلام یعقوب علی السلام ته چې پلار زمونږه مونږ نور څه غواړو، یو معنا دا ده ما نبغي مونږ نور څه غواړو، ګورو ته دومره احسان څوک چا سره کولی شي، یو پیسه څوک چاله ورکولی شي اسی. او اخو بادشاہی د مصر دا غصه پروا ده، نمونگ سره دومره احسانو کو چه مونگ لی غلوم را کلا او اغا قیمتی مونگ تواپس کو، نو دین نور احسان سکی دیش نور سوالو مونگ چه تا مونگ سره رور نپری دی. ادویم مانا یا ابانا ما نبغی ای پلار زمونگا مونگستان دازل پیسی نگوارو او ایدشتی کن نتا بانده خو سبو جم نشتا دیش مشران خدا سی کن مشران نه پیسی استل دیر گرانی اپا خوانی مشران ندی خبو سر رئی بس تو تووه نوی ما سرس دی اخو پیغمبرو خو بیا مشرانو که خپل عادتی که نخوا دا اون دیر خو صفت تی گوره خوا دا سبت صفت نده دیتا دا مال فازت وی دیتا عقل مندی وی بس تا دا چی سوکوی چرا کن تبوی چوالا ننه دا خو دا قمقل انسان کار ده تبا دا تا پوس نکه چی سلح اخلی سضرورت تی څنګه اخلي قرض اخلي قسم دا به نه کوي بس دا د مشرانو خصیفت ته خان نغی و ته مونږ ستانه دا ځل نه غواړو بس پیسې تیار دي ورور را سره پریدا درې معنا دام کیا ابانا ما نبغي اے پلار زمونږه مونږ زیاتې نه کوو چا سره نه تاغی سره کوو نه تا سره کوو. دکه بغای بغی دو قسم مستعمل لے، یو په معنا طلب سره او بل په معنا د بغاوت سرکشه. مونږه خو زیاتې نه کوو. هذه بضاعتنا، دا زمونږه پیسې دي، دا زمونږه قیمت ته چې مونږ وړو. ردت الینا، مونږ ته واپس کړی شو. ونمیر اهلنا، ورو یې مونږ هغه کارونه کوو چې زمونږ هم پکې خیر یو ستا هم پکې خیر یې. مونږ په خوا کې سکړي یوسف علیه السلام په حق کې نو بس ځوانۍ کې هر څه کېږي، خو نوی عمر و د لیوانتوب وخت و، اوس خو ان شاء الله مونږ مشران یو. نو دې وخت کې مونږ څه چا سره زیاتې یو؟ نه نه نه. ونمیر اهلنا، مونږ به د دې نه پس د سړیتوب کارونه کوو، او هغه دا دی چې غلبه راوړو خپل اهل. ټول خلق روان دی مصر ته، د عراق نه او د شام نه، نو مونږ به هم د کنعان نه ځو. مونږ به غله راوړو خپل اهل له، ونحفظ اخانا، مونږ به حفاظت کوو د خپل ورور. ونزدادو کیل بعیر، او چې دی را سره لاړ شي نو بارونه به د لسو په ځای باندې یولس شي، یو بار به پکې زیات شي. هغه وخت کې خو د بار ډیر قیمت و کنه، هلکم دی پیدا کېده، که سره سپین چا سره و نو خوړی یې شو. ونزدادو کیل بعیر، زیات بکو بار د اوخ دیرا سر اپریدا. ذالک کیل یسیر، دو معنی دی، پا مصر کی غلڑی را ارزان دا، یسیر ارزان تیا دیرا سان دا. ولی مشر مشر دے کنا، مشر چی مشری کنو ارس ارزانی او ارس آسانی، او خلق دیر خوش آلی. اللہ دی منگلوم دا سے مشر را کی. ادویم ذالک کیلو یسیر، منگ چی کم لس بارو نراولی دی ندا بخلاسی کی نا، اخو دم رشین ندے پدی خوز منگا طول مر گزارا نکی گی، او دا قحط سپتا لگی چی دا بتر کمی پوری. ندا اشتغلا چی منگ راولی دا داڑی را لگا دا. یسیر دلتا پا معنی دا قلیل سره دی. قال او یعقوب علیہ السلام لن ارسلو معکم، نیپری دیو سره توبه. مشران چوب دی ملک کی نکار سامو کنا، دیر ضابط خلقو، کغه د دین مشرانو که دنیا مشرانو، او کنټرولو چې خبره کشرانو تراله نو خوایده. یعقوب علیه السلام وی چریوم نه لګم تاسو سره، نه پریدم تاسو سره. دا تحفظ او دا سنجیدگی دا مشرانو صفت ده. او یعقوب علیہ السلام چرې نه پریدم تاسو سره، دغه سی بغیر د خبرې د مضبوطوالی نه، بغیر د سوګند نه، د حلف نه. حتا تؤتونی موثقا من الله، ترغه پوری چرا کې ماتا قول د الله په نوم باندې. اوس خو قولونه ډیر شو، خو پیر بابا قولی تیوی واغست، لویزوان قولی تیوی واغست، دام پا کیو پلانی غوست قولی تیوی واغست. نا قول خو یو دا اللہ دینو، موسیقا من اللہ، مالا با دا اللہ قول را کوئیم، مالا با دا اللہ پنم باندی ما تبا سوگن کوئیم. ما سره به وعده کوي د الله په نوم باندې نو الله به پرېږدم موثقا من الله. قرآن صحیح ہے، عقیدہ سمئی نو بل کتاب کے ہونشتا چستا دا ہر خبری غورو کی او تا تصحیح لارو خوئی دا خو یو قرآن دا چی حدل لنناس دے خاص دید پار را لے گلے شوید چی دنیا کے دے انسان راہنمائی کئی ترغ پوری چرا کہماتا لوز تلا پنم باندی لتا اتننی بیہی چی خام خابر آولے ما تا دازی زمان الا ان یحاتو بکم، ہون دا بیل خبر دا کٹول گیر شوئے بیا میں گیلا نشتا دے دے با پکیا تا صبح ان یحاتو بکم کے ام دو معنی دی بلے کل کل دا سی چی بس حادثو شی چی گاڑی کی سوکینو ٹول قطری شی نو بس هغه بیا هغه چا گیله نه کنه چې دا پلانې پکې ډېر خو دا پلانې پکې دا سونه هغه ټول یو شان دي. یو معنا ده که ټول هلاک شوې نو بس بیا خو خبره ختمه شوه الا یحاتو بکم. او دویم دا معنا که چېرې ټول مجبوره شوې او کمزوري شوې داسې وخت راغې ولي دښمنیس پته نه لګي کله زور اور شی او غالب شی. نو کدا سی کمزوری شوه چې دې د نونیو او تاسو وس نه رسید نو بیا هم زه ګیله نه کوم الا ان یحاتو بکم. کدا سی حادثه را لچ ټول پکې راګیر شوه ولیکن دا نمنم چې تاسو روغ موټ راشه او دې در سره نه یی. فلما اتوه موثقهم نو کلا چی ور یکلا خپل پلار لا وعده د الله پنوم باندې اعتماد د الله پنوم باندې کنا ته خو خپل وس کای او خپل اعتماد با الله ساتي ارس چی کی دا اصول دی کنا د حق پرستو نغیو ته د الله پنوم باندې سوګندونه وکړم چو سو پوری مونگ کے ساشتے دے براولو. یعقوب علیہ السلام بس خصائی خبر قالا او یعقوب علیہ السلام اللہ علامہ نقول وکیل اللہ زمون پدی ٹولو خبر باندی زموار دے اللہ زمون پدی وعدو باندی او پدی مشورو باندی نگہ بان او گوا دے صرف داغ پا گوا ہے کی ریدم تاسو سره. اوس وته یو طریقه خی یعقوب علیہ السلام ګوره دا احتیاط دی ته وی احتیاط بکای کنه چې دا د دې په دویم ځل باندې تلل دی مصر ته او خلق لیدلیو چې بادشاہ دی سره ډیر د خوش طبیعت او خوش اخلاق نه کار اغسته و دی سره په پرخ باندې خبرې کړې وې مل مستیا نو بیا د خلق داسې خلق ته نظری کنه او بل لار چې رونه دی یوسف علی السلام کداغه په شانتی خیستنو نو د نور خلقو نه خو ډیر په پره خو کنه خې ځوانې وي خو خیستا بدنونه او شکلونه یې باډه وي. یعقوب علیه السلام ورته تدبیر خي او احتیاط کوي دا وګوره تعلیم د پاره خبره کې جستا صبح مزامن یې کنه یپلارانو جاهلانو تاسو به خپل زامنو څنګه حفاظت کوي. یعقوب علیه السلام ورته وی چې دوه خبرو نه یریږم یو د بد نظر نه دا نظر حق دی آیاتونه معلومیږي او دا حدیث او دا آثارونه صحابه چې نبی علیہ السلام ویلیو لو سابق القدر شيء لسبقته العين، کله خدای د تقدیر ناس شي مخکې کېدې شوې نسترګې به مخکې شي وي ادومره لګینو نظر لګی کنه بدخه. او بیا د دې ته علاج مخولیو چې کله یو سړی د نظر شو او سړی معلومی چې دا چا د نظر کړی دی، بس زینو کې مشهوري کنه ښه دا نوی نظر باز هغه ته ووایه چې اودس وکه چردام، چې هغه اودس وکي او هغه اوبه لوښي کې ایسارې شي نو هغه معین لی اوسی هغه چې نظر پرې لګېدلی دی پروت دی، نو هغه ته ووایه چې په دې باندې غسل وکه، نو ښه به شي علاج یې دا خولی وکړه. د خلکو ناشنا علاجونه وي، کله وي د هغه نه چیرړه راوړه، کله وی راول چې توکانی پیتو کی نور به عزت یو کی دا علاجونه دي پیغمبر ښکار ویلو دا بس دا سه بیا یا تونم نازل شیو دا د اول وخت علاجو. بیا چې کله سوره فلق او سوره الناس نازل شو دا سه نور نو بیا قران علاج یعقوب علیہ السلام یو د دیو جنا او بل د دیو جنا چې تاسو دغه سي یو لسواله په یو دروازه باندې داخل شئ او خلق د تو ګورینو بنیتی به پیدا شي چې ګور دې مسته تا ویلو غوان دیو اسی قدرتی بسته انسان په فطرت دا خبره چې د چا حسن او د چا صحت دا په نزایږي بس نو دې دوه خبرو نه یعقوب علی السلام دوی نه ویرونو ته ځامنو ته چې تاسو داخليږئ نو د مصر ډیر لارې دي دروازې دي نو په یو لار باندې مزه په جدا جدا لارو باندې لړشه نو د نظر نه بوم بچي او د خلقو د حسد نه بوم بچي دا د انبیاء اصول تدبیر وتاو. لیکن دا چرن دی کړي چې یعقوب علیہ السلام یو لستاویزو نولی کلو او په سرمنه کې بند کړو او ار یو زی ته واچول چې دا واخلا چې د نظر نه شي، دا واخلا چې تکلیف در باندې را نه شي، دا کم دیو په اسلام کې خدا نشته چې غټ سړی دی پګیرا باندې او دا غمټ ته تعویز پروتي غاړه ته دی پروتي دا په اسلام کې نشته دی. اسلام کې دا دی نبی علیہ السلام با حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما چې دواړه نوسیو د حضرت علی زامنو نو په غی باندې به دا کلمات وی او دا مول به چ اعیذکما بکلمات الله التامتی من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت زستا سو دواړو د پارا پنا واړم پاللا سره د هر شیطان نا او د هر ضرری شینا عامه بلادوی بوده داده همه ای بس خلقو مشورو کلی او ده هر استرگی نا چه خلقو تا نقصان رسیم اعیزو کما بکلمات اللہ التامتی. ابن قیم وی چه کلا سورتون نازل شو آخری نو بیا دا پری خودو بیا پاغی بانده دامو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او ویلیو چې دا ډیر زور دم دی. ابراهیم علیه السلام با خپل دواړه زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام پاغي به هم دادم اچو چې اعیذکما بکلمات الله التام من کل شیطان وهام ومن کل عین لام دا وی دا زمانه دم دی. خو چې قرآن نازل شي نو بیا خو بل څه تاجت نه و کنه. خو نو دا احتیاط پکاري که د چا دې ته ضرورت وي چې زما اولاد او زما زامن دې محفوظ شي د دنیا د مصیبتونو نه، د بد نظرونو نه، د دشمنو نه، د حسدونو نه، آیاتونه دې ورته وښیي که نه. سورې فاتحه دې ورته وښیي، آیت الکرسی دې ورته وښیي چې بچو ماسکوتن سملی نو وایې، چې سار منځوکی نو وایې، شپه ورځ به در باندې په امن تیریږي. قرآن خو د دې نه ډک دی، یو آیات نه دی، دوه نه دي، دا وایې. بس الله خیر کی نو خان. واخر الدعوان.